desamor. Galegos no baix. A un amigo, un profesor. Un profesor. Vamos a la, veña. Pero un profesor que é amigo, ¿eh? Especial. Que nosotros coñecémolo ben. Veña, vamos a la. Vamos a recibilo pois con esta música. Artur Pastoriza Puga. Exactamente. Moi boa tarde, Artur. Moi boas tardes, como estamos? Boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atender a nosa chamada. E felicitacións por ese traballo que nos das a coñecer, que en pouquiño tempo estarás por aquí, en Cataluña, dando, impartindo clases de primeira. En moi pouquiño, día 6 comezamos este curso. Ah, bueno, parabéns por o 6x8. Moitas gracias, aí estamos arrancando o proxecto novo e a ver que tal vai. Que, fálanos un chisquiño del que eu de, mencionei así esa escola itinerante importantísima, pero que fálanos algo del para que os bueno, nosos ointes estén o carón de tel. O 6x8 é un pouco un proxecto que leva moito tempo na miña cabeza, que non é novo, pero que ve a luz ahora porque, bueno, parece un momento indicado de sacalo. E un pouco a miña forma de ver e de entender pois o mundo tradicional, a docencia ou a ensinanza dentro do mundo tradicional. É un pouco a miña proposta ao que eu penso que necesitamos en este momento concreto dentro da nosa música e do noso baile para, bueno, pois dar clases, impartir, xerar proxectos novos e un pouco por aí vai a cousa. Ti eres estandarte de moitísimas persoas que se dedican ao baile e ti recolles a etnografía e a antropoloxía galega para poder amosala nas túas interpretacións. Que vas a facer? Como vai a comenzar? Ese día 6, onde vas a estar? Como vas a recoller os alumnos? Pois efectivamente, como contas, eu o que máis me dedico é eso, pois ir polas aldeas, non? Como iban fomos toda a vida antes e despois intentar levar eso ás miñas clases e nada, pois en Barcelona, bueno, xa teño pois moita xente coñecida, non? Como sodes vos en Barcelona, xa fixen moitos proxectos moi bonitos, xa estuve en con Chisco aí dirixindo todos os mundos e entón pois un pouco por todo isto correuseme que igual era un bo sitio donde poder pois empezar con este proxecto 6x8 con esta escola. Entón o que fixen foi pois buscar un espazo apropiado para bailar que se chama Sanau Danza e está en el Clot. Aí pois aluguei un espacio que vai a ser eso, pois un domingo ao mes, porque aparte me parecía que podía ser un día que podía pois a xente serlle un pouco máis fácil poder acercarse ás clases. E vai a haber dous niveis, vai a haber un nivel de iniciación para toda esa xente que non sabe bailar nada, pero que quere empezar a aprender, e despois vai a haber un nivel para xa xente que pois que xa sabe, quere seguir mellorando, seguir aprendendo contidos. E un pouco esa idea, e efectivamente empezamos xa dentro de moi pouquinho. Bueno, hai que decir a todos os nosos interesados en onde se poden anotar, que é o que poden facer, como se hai algunha páxina ou un sitio onde se poden... Efectivamente. 6x8 ten unha páxina web, que se escribe así, 6x8.gal, senón tamén a través das redes sociais, pois en todas partes está o 6x8 por todos lados, ou senón mesmo escribíndome a min, a través de redes sociais, o correo, que faga falta, pero eso, a matriculación é todo a través da web, aí teñen toda a información que queiran, eso, cualquiera dúbida, pois directamente conmigo. Vale, a facer directamente persoal, non? Bueno, nunca ver, a mellor, si algunha asociación galega se quere unir, podes o mellor ampliar o teu traballo de profesor nalgúnha asociación? Por suposto, de feito aí, bueno, en Barcelona eu levo moito tempo indo Hospitalet, no? Que por eso, é a miña primeira casa. Por eso. A primeira xente que me deu a acollida en Barcelona, e de aí tuve a sorte de coñecer a outras moitas. Pero sí, por suposto, eu o que estou disposto é con todo o mundo a colaborar para que estás aberto. Bueno, todo isto que facemos se difunda o máximo posible, que me parece que vai un pouco deso, que chegue ao máximo de xente posible. Estás aberto precisamente a que toda a xente participe ou que queira anotarse, e ao mesmo tempo, se algunha asociación quere facerse eco do teu traballo, pois non sei, alugarte ou decir convidarte para que poidas facer de profesor tamén na propia asociación. Efectivamente, por suposto, estamos abertos a todas as propostas que haxa. Vale, sí, e despois seguro que terás en mente, unha vez que teñas ese alumnado aprendido, ao mellor facer algún espectáculo, non? Bueno, eso xa iremos vendo, porque aí xa sabes que a xente, bueno, cada quen anda sempre a súa vida. Claro, a verdade que a parte artística é inevitable tela sempre na cabeza. Entón, pois, bueno, estou tamén aberto que se podan ir pasando cousas, ir propoñendo cousas e a ver como se vai dando, por suposto. Vale. Bueno, si, escoller, por exemplo, os máis adiantados, propoñerlles, bueno, tal día intentamos facer un espectáculo nun sitio determinado, porque amosar, o sea, aprender e convertirse en bon bailarín é unha cousa, pero tamén amosalo ao público, aínda que coste un pouco, pois tamén coido que é interesante, é importante para todos, non somente para os galegos, sino para o resto do mundo. Completamente, e moitas veces pasa que mesmo nas clases hai xente que non quere desenvolver máis que aprender máis, sí. Pero hai xente que sí que ten esa inquedanza, digamos, de unha parte artística e de desenvolvela ou de facer cousiñas. Bueno, hai que, bueno, ir vendo cada persoa o que lle apetece, como lle apetece, que se pode facer. Sí. Ou seja, dous niveis de ensino, prepararás o de iniciación e yo de digamos de formación superior, non? Sí, eu chamo de ampliación, é un pouco ampliación de contidos para xente que xa sabe bailar e eso, pois poder coñecer máis cousas ou simplemente pois ir mellorando, non? Que nunca se deixa de aprender, eu sempre o digo. Entón hai esos dous niveis para que, bueno, todo o mundo teña posibilidade de achegarse ás clases. Bueno, un domingo ao mes. Un domingo ao mes. Que se poñan na páxina que tú acabas de mencionar, que volvemos a repetir, non? Que se chama 6x8.gal. Efectivamente. Eu queria che preguntar se viraste só ou verá Chisco contigo. No. Vémonos pouco, porque como sabedes, a xente que nos dedicamos a isto andamos moi liada. Claro. Pero claro. Bueno, Chisco tamén anda desenvolvendo un montón de proxectos. A verdade é que, bueno, todos sabemos, no, da calidade que ten, do talento que ten, que xa é un super recoñecido dentro da música tradicional. Ademais, entón, bueno, intentaremos leválo en algún momento, pero sí. Andamos a mil. Sí, sí. Bueno, canta moi ben, que eu teño visto. Tamén lle dá música. Bueno, escoita, o fundamental é a expresión artística persoal, non? O que ti queres darlle a coñecer a todas as persoas, como coreógrafo e como docente, propiamente dicho, un director artístico de primeira, bailarín en todos os sentidos. Por certo, continuas con aquel espectáculo ou continuades facendo aquel espectáculo coa Tanxugueiras tamén? Bueno, coas Tanxugueiras foi tempo que non bailo, porque elas tamén teñen unha xenda... Unha demanda claro, exagerada, entón. Sí. Pero bueno, elas siguen xirando con aquel espectáculo, bueno, do seu último disco, do seu último traballo. É verdade que xa, bueno, teñen estado moito por Barcelona, de feito, ano pasado estuveron aí no Hospifolk, non? Hospitalet. Sí. E elas siguen, pero creo que pronto empezarán a preparar algo novo. Entón, pois, aí se verá, a ver que demandas teñen. Eu sigo coa compañía de danza. Eu estaba con Francieira, compañía de danza. Eso, compañía de danza, bueno, que ahora acabamos de estrenar un espectáculo que se chama Ceibe. Ah, non sabía. Fai nada, fai uns meses. E estamos ahora xirando bastante con eso. Hai moito, moito traballo, a verdade que temos moita sorte. E precisamente con Francieira tamén estaba, non sei se estaba Olaya ou... Efectivamente, o Francieira foi o que me acompañou tamén a min cando fomos para Xugueiras. Claro. E está Aida. Aida, sí, Aida Tarrío, sí, perdón. Que, por certo, tamén participa na... É unha gran bailarina, non? Sí, uf, outro talento desmesurado, diría eu. Bueno, sí, talento... Fai todo ben, canta, toca, baila... Talento voso, a ela dalle tamén, pero a verdade é que talento de interpretación corporal, eso notase moitísimo. E o que sí é certo é que, polo menos os que coñecemos, ou polo menos nos gusta precisamente, a interpretación masculina ten un feito de non sei, hai persoas que o desbotan, pero que é especial, non é tan non sei como din, tan estilista como dar mulleres. Uh-huh. Bueno, todo ten o seu, no? Eu creo que cada expresión a ese nivel, incluso dirías que incluso personal, creo que cada persoa topa a nivel expresivo un pouco o seu sitio, pero sí que é certo que durante moitos anos non fomos conscientes de que o baile tradicional ou a música tradicional podía ser tamén un elemento tan grande de expresión. E creo que estamos descubrindo que co que facemos nós tamén se pode chegar a contar calqueira cousa, facer calquer tipo de espectáculo, chegar a calqueira sitio. Entón creo que estamos ahora nun momento de descubrimento a ese nivel super interesante. Sí. Bueno, outra cousa que che quería preguntar era aquel traballo a nivel universitario que no que participabas, como vai ou como quedou? Pois super ben. A verdade que, bueno, teño unha super compañeira que está na universidade, desarrolla moitos estudios a ese nivel. Para min foi unha aprendizaxe enorme, porque ao final nos non vimos da docencia arreglada, non vimos dese campo, entón, pois a chegarnos, digamos que nos dá moitas veces un prisma diferente do que facemos. Seguimos facendo cousas, pero claro, ao final estamos a tantísimas cousas que temos que ir aos poucos. Os estudios universitarios levan moito tempo. Eu aprendín que son unha cousa que hai que estudar con moitísimos meses, requiren pois moitísimas visitas a, neste caso, pois eran a unhas señoras pandereteiras. Entón, pois a cousa vai despacio, pero a verdade é que a min deume un montón de coherencia no meu traballo. Entón, gústame moito, a verdade é que é unha cousa que disfruto moitísimo. Además, recollendo cousas do tradicional, do popular, é dicir, das persoas maiores. Eso debe ser unha cousa extraordinaria como patrimonio inmaterial dos nosos maiores, non? Pois sí, ese traballo entregouse, ese creo que é o primeiro do que faláramos xa fai tempo, e agora estamos con outro. Estamos intentando a recuperación dunha danza que se facía na Cervela, que é do Concello do Incio. Ajá. Aí no sur de Lugo. Uh-huh. Unha danza de arcos, que son unhas danzas super antigas que se facían en adoración ali a, bueno, ao santo, neste caso ao San Cosme ali. E estamos recuperando a danza coa xente dalí, que a xente maior nos conte como era, intentando recuperar os traxes, as músicas, todo eso que quede pois escrito nun libro e que se publicará en algún momento, supoño, con como era, como non se facía, bueno, sobre todo que non se perda, digamos que o importante é que en algún sitio quede a memoria, ¿no?, do que se facía e por que se facían as cousas antes. Bueno, claro, que me lembras precisamente unha danza de arcos, hai unha danza que tamén é ancestral, extraordinaria e moi antiga ali en Vilanova, ao lado de Celanova. Sí. Danzas deste estilo tiñamos por todo Galicia, solo que houve en sitios que se poderon manter máis, houve sitios que se perderon antes. Que pasa, canto antes se perderon, pois máis difíciles son de chegar a elas, no, digamos, porque máis para atrás tes que escarbar, pero danzas ancestrais a ese nivel temos en todo Galicia, o sea. Esa de Vilanova, especial, estábase perdendo porque algúns mozos xa non eran capaces de transmitila, que era unha danza que se facía diante da Virxe do Cristal, unha cousa, sí, eu acórdome de, non sei se continúa, pero é verdad que é antiquísima, vamos. Sí, eso non ten data cara atrás, o sea, sabemos que ven desde o século V para adiante, o sea, estamos falando dunhas danzas super, super antigas. Uh-huh. Eu queria che preguntar, sí que es Bueno, si sigues, se vas por los pueblos de Galicia, por ejemplo, por los Ancares. O Incio, les cabe estar diciendo que está intentando recoller. Sí, esa peza, pero nos Ancares tamén hai algunha peza que é ancestral. Sí, sí, houve moitas veces, que pasa? Ao final, nós o que fixemos polas aldeas foi facer, eu sempre digo, foi facer amigas, facer amigos. Entón, agora moitas veces xa non... Eu xa moitas veces ni siquiera levo a cámara de vídeo comigo, porque, bueno, son xente que xa coñezo, que xa, bueno, compartín con ela moitas cousas. Entón, pois, o que faz agora, o que facemos é unha labor casi, pois eso, de amizade, de ir tomar un café, de falar coa xente. Ao final, bueno, vos sabéis lo máis que de sobra, pero o rural en Galicia está quedando baleiro. Sí. A pouca xente que aínda queda nas aldeas, pois está sola moitas veces. Entón, pois eu, pois vou, si falo coa xente, si que é certo que igual no verán, no? Cando a xente ven, pois eso, pois mismo de Barcelona, que ven moita xente no verán, si que te atopas con máis xente nova, ou podes falar de alguna cousa máis, pero durante todo o ano a xente que hai nas aldeas é moi pouca. Entón, eu intento ir sobre todo porque non se perda, no, ese momento de pues, compartir un café, botar un conto. Xa non é tanto a veces por simplemente pues, que canten ou que bailen ou que sí, con sí, máis ou menos, sino pues, sabes, manter un pouco viva. Vouche pedir un favor, Artur, que me facilites o contacto de esa universitaria, de esa documentalista que traballou contigo, para que... Sí, para non sei, que tamén entrevistala e que nos fale un poquinho desa súa labor escrita, non? Porque eso despois presentouse, non? Entonces, ese estudio está presentado, de feito foi o seu doutoramento. Por eso, eu quería, non sei, o cando menos facernos eco e darlle un poquinho de publicidade, si che parece, non? Sí. Carmen é unha rapaza, bueno, ela tamén ten o seu proxecto personal, é cantante, ela está de profe na universidade, é mestra de música tradicional, bueno, é unha todo terreno, non? Ese nivel. Por eso que eu quería darlle, non, pues está feito, dentro está das miñas posibilidades, das nosas posibilidades, darlle un poquinho de publicidade radiofónica, non? Feito de que suposto, vale. Si che parece, non, claro, claro, si, si, si, en canto colguemos, eu xa che mando con bueno, Artur, dinos unha cousa, hai un espacio bastante amplo e grande para poder, non sei, que aforo pode ter eso? As clases teñen bastante aforo. Aparte, eu busquei, bueno, como confiaba moito no, bueno, no proxecto en Barcelona, por eso, porque moita xente xa me coñece, porque a xente xa sabe como son a nivel de docencia, de hombre, enseñanza. Hombre. Pois apostei por un espacio bastante grande, o sea que de momento problemas de sitio non temos, que veña todo o mundo que queira. Bueno, non hai problema ningún. Entonces, empregarás un domingo mes, pero que terás que ter todo o domingo, porque haberá moita xente solicitando, sí, non? Sí, probablemente utilicemos todo o domingo, iremos vendo a ver como vai a cousa, pero seguro que sí. Hai que lle mandar correos e outras cousas ás asociacións galegas, que seguro que moitísimas rapazas e mozas, aínda que sexan novas, de cativos a grandes, verdad? Sí, sí, de todo, de todo. Vale, vale. Ten tanto espacio como é o onde fixemos os ensaios nosos. Os ensaios nosos, Elino... No, tanto non sei. Tanto non sei se terá, porque cando fixemos os ensaios dos mundos, bueno, que el despacio era inmenso, éramos moita xente. Sí, xente. Hombre. Eu creo que é difícil mover tal cantidade de xente. Madre mía. Ou ter un espacio como ese, pero... Sí, sí, sí. Pero bueno, non quedamos atrás, ¿eh? Non vai haber problema de sitio, así que vaya tú. No, y es, además, si repartes o tempo para, non sei, cada media hora ou cada hora para unhas... lógicamente, aí terás moito espacio, o sea, terás moita abundancia de persoas. Claro, que... claro, sí, sí. A organización me irase vendo tamén según un pouco iso, pero non vai haber problema eu penso que non é problema de espazo, que ojalá se enchan, pero non creo, é moi grande. Bueno, pois comeza o día 6 deste mes que ven. O día 6 de outubro, comezamos primeiro domingo, que se anime todo o mundo que queira, incluso si quere vir a probar ese día, a ver que lle parece e demais, non hai problema. Que tipo, o sea, terás algún acompañamento musical ou somente es de momento iniciación ou complemento, non sei, quizás con pandereta ou quizás con algún sonido específico? Bueno, normalmente nas clases eu sempre utilizo as famosas castañetas, ¿no? As castañetas que sempre uso eu. Sí, sí, sí. E a pandereta, por suposto, é o acompañamento maravilloso para bailar. E de primeira esa idea que sexa de baile. Entón, vale. Penso que despois, vale, fora vale. Disso, pues, podemos probablemente achegarnos incluso a alguna festa galega que hai moitas durante todo o ano. Sí. Que seguro que hai música onde nos podamos unir para poñer en práctica o que aprendamos. Moi ben. Exactamente. Pois xa sabes, non somos talismán para as persoas que entrevistamos, augurámosche moitísimo éxito. Pois moitísimas gracias. Bueno, si tes algunha cousinha máis que explicar entre os nosos ointes, que saiban que se poden poñer na túa páxina que mencionaches aí un momentiño, 6x8.gal, para poder anotarse, que hai espacio para poder facer e aprender expresión corporal, digo eu, pero que é precisamente danza co teu estilo. Efectivamente. Ali os esperamos. Moitísimas grazas. Pues, un aperta moi forte, Artur. Outra moi grande e moito baile. Verémonos, moi ben. Seguro que sí. Hasta logo, hasta logo. Ayúdame a cantar, ayúdame a cantar, ayúdame o que quixere, ayúdame a cantar, se non vou enroquecer, se non vou enroquecer, ay a la la la la la la. Esa bailadora que bonita es, debuchando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita es. Bueno, Xulio, o programa de hoxe non deu pa máis, pero foi feiticeiro e ben arrematado. Sí, con música de Xavier Díaz. O baile de Noró. Bueno, sí. Queridos ointes, ata o vindeiro xoves que ven, que teña unha feliz semana. A mesma hora, próximo xoves, con todos vosotros, dúas oreñas de radio en galego, neste Galegos Novais. Que... Así que, amigas e amigos, como digo sempre, isto foi Galegos Novais de Radio San Boi. Que anoite sexa o voso descanso e arrúa a vosa liberdade. Que sigan conectados aquí en Radio San Boi. Esa bailadora que bonita es, dibujando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita baila de nenas, baila de, que o vosso baila me alegra, se o vosso baila.